Megmenti a rezsit a Szilárd. Vérfagyasztó hangok az űrből. Dobrev Klára árnyék interjút adott. Remékelték az utolsó vacsorát. Micsoda? Csaki, mesélj, mi volt veled? Emigráltam. Ausztriában voltam síelni, lehet megkövezni. Jó, mondjuk nem a családomat vittem el, úgyhogy egyedül azért nem egy megfizethetetlen dolog. Már az előtt is járt síelni, miatt ilyen menő média személyiség lett. Ja, szóval egyszer voltam. Csinovnyi kifizetésből is elmentél. Szóval akkor mindenki el tudna menni. Ja. Ah, imádom az Alpokat, imádom a hegyeket. Amúgy eszöveszett, kurva jól néz ki ez a környék. Apámat nem fogadtam ki, pedig Kubából jött. Még jetleges volt, amikor ide be kellett ülni, ezt nem fogadtam ki. Hozott kubai szivart. Olyan volt, mint hogy egy szimfóniát szívnál. Igen. Én, aki nagyon ért a szivarokhoz. Én meg a nap híre, legfontosabb híre, sünnek üzenem, mert megjött a kedvem, hogy előző héten néztünk Cseperről képeket, és tegnap ellátogattunk Cseperre Orsival. Elmentünk a Barba Negrába a koncertre. De mindenkinek fontos elmondanom, hogy Leprous nagyon ajánlom, mert szerintem most a legjobb banda élőben. Egyszer véletlenül élőben láttam őket, egy másik bandával léptek fel, és azóta mindig elmegyek a koncertjük van, mert ilyen jó élőzenekart azt nem tudok. Egyszerűen nem tudok. Nem mindenkinek való ez a zene, de aki szereti egy kicsit összetettebb, dallamos, progresszív metal zenét, annak nagyon ajánlom. Van egy szám, amit ide linkelek, ez valószínűleg YouTube-on nem fog átjönni annyira, de ez a legepikebb zárószám valaha egy koncerten, és abban is szerintem senki nem tudta megcsinálni a dobcovert, úgyhogy a dobosnak kellett megcsinálni. Én most kisimultam. Régóta nem láttam ilyen szemetet. Yeah. Németh Szilárd elmondta a Csepelről, hogy működik a rezsicsökkentés. Azt mondja, Mihálfi Béla, szegedi KDNP-s képviselőtársam a családok rezsivédelmének fontosságáról interpellálta Lantos Csaba, energiaügyi miniszterurat, Koncz Zsófia államtitkár asszony válaszolt. Rezsiügyekben is tökéletes a Fidesz-KDNP frakció és a kormány összhangja, védjük a magyar családokat. Hát ki gondolta volna, hogy a Fidesz frakció a kormánnyal összhangban van, és erről posztolnia kellett a Németh Szilárdnak, hogy az egyik mondta, hogy nagyon köszönjük a miniszter úrnak, hogy így kiáll a családok védelmében, és az államtitkár azt mondja, hogy nagyon szívesen. És mit akar? Ilyen magas ez a csávó, vagy ilyen alacsony a Németh Szili? Hát most ez tűnik a sziló, nem egy... Tesóm a Szilárd. A haikus csávó. Én van nekem már a Németh Szilárd, már mindig ezt fogja eszembe jutni, egy haikuzi. De látod, ez túl hosszú. Lehet, hogy azóta nem mer ilyen rövideket kiírni amúgy. Egy kultúrátnak titulálta van. Lehet, hogy amúgy eljutott hozzá. Lehet, hogy valaki elküldte neki, hogy itt a Németh Szilárdos részt. És szerintem akkor a Sün is büszke, hogy a Németh Szilárd elképzeli, hogy ül, eszi a passzalat, és nézi azt, hogy a Sün kakas herét, bazd meg a nyakkal, meg a szemével. Elképzelem, hogy Németh Szili neki nem izé baszakodik, hanem megfőzi a kakas fejét, tudod, a tarajával együtt, meg minden, és így a levesből egy kiszedi kézzel, és így szívja az agyát. Így. Szerintem három harapásra eszi meg a kakas fejét. De a csirénél fogja, vagy ez csak kikapja a végén? Nem tudom, az egészet elrágja szerintem. A koponyáját, mindent. Még mondaná is, közben jönne ki a ilyen lé a szájából, hogy jó meleg lesz az agya, de nem sül meg teljesen, így a legfinomabb. Konkrétan leírta egy disznót. És mondja, hogy az taraj a legjobb, mert jó kis nyúlós. Most annyira jó lenne idehányni amúgy. Na, a következő hír az www.miniszterelnök.hu-ról van. Nézzétek gyakrabban. Fú, geci, szép. Orbán Viktor interjúja a svájci heti lapnak. Miért? Rosszul vagyok, Ádám, bazd meg. Komolyan, te hányással küszködök, bazd meg. Német szidós dolgok. Hozom neked egyik nap, megfőzök egy izét, egy kakas fejet, és meg kell lenned élőben. Vagy én itt megeszem előtted, nézzük, hogy mit rendelt. Na, milyen kérdései voltak? Tessék, ott innen kezdődik. Mit csinál, amikor hatalmába keríti a kétségbeesés, hazamegye? Szintű zseniális. Semmi, hazamegy. Jó. Az anyjához gondolom. Ez kész. Ki a kedvenc írója? Egy magyar nem ismeri. Hmm. Hát, attól még lehet, hogy utána... Mindegy, egy magyar. Nem lett volna egyszerűbb elmondani? Nem. Mert így bármit beláthatsz. De minden, egy magyar. Milyen napjaink legjobb híre? Az, hogy a földön kívül is van élet. Gondolom elolvast ezt az Origo cikket az Orbán. Tud valamit az aktákról, azokról az UFO aktákról. Az UFO aktákat nyilvánosságra kell hozni, még fontosabb, mint az ügynök akták. De ez most lemaradtunk valamiről, hogy van valami bizonyíték erről, hogy Földön kívüli élet is van, azon kívül, hogy az ilyen konteós fejűek éppen... Én elhiszem, hogy van élet a Földön kívül, azt nem hiszem el, hogy ezt erre egyelőre megtaláltuk. Hát ő már tudja, ő beszélt a CIA-val. Pataki Attilával. Ez a legjobb híre, vagy csak viccelődött? Figyelj, ez egy vicces figura, nem? Én nem tudom. Trump az haverja lehet, hogy mutatta neki, hogy mi van az a 51-es körzetben, igen. De amúgy tessék, hogyha van vér a faszába valakinek, aki meginterjúztatja az Orbán Viktort, akkor ezt kérdezzem már rá, hogy ezt hogy értette. Küldünk egy levelet nekik, hogy a miniszterelnöki kabinetnek. Meghívjuk, ha jól van ez így, hogy hát, ha eljön, ha nem, akkor meg mi megpróbáltunk. Csoki csinál neki reggelit, nem? Azért a miniszterelnöknek csinálnál. De az a gond, hogy az egész izének, az összes verőlegénynek is kell, akik ugye hogyha elmegy vacsorázni valami mészáros lőrince, akkor mindenki eszik körülött a verőlegények, azt figyelik, hogy nem raksz bele valami cián. Jó, de mi legyünk ilyen bunkók, hogy mi nem főzünk az éjnek, a testőreinek. Akkor, ha Orbán jön, akkor nem főzünk reggelit, hanem rendelünk ilyen finom ilyen izéket. Kurvákat a legjobb minőségből. Bajos petrezselymes homárt. A legjobb kokaint, minden, amit akar, megszerezzük Orbánnak, ha eljön. Gondolom, előbb vágyik ilyenekre, mint a rántottádra. De az lehet, is jó. Lehet, hogy csak arra vágyik, hogy kicsit kétségbeesve érzi magát, akkor megeszi a homemade rántot. Azunk egy kis eurót, EU-s pénzt, minden, amit kell. Na mindegy. Orbán valamit tud, amit mi nem, de hát ez nem újdonság amúgy. Nézzük, a Redditre felkerült egy utolsó vacsora. Vagy hát nem biztos, hogy utolsó, de hát... Reméljük, hogy nem. Vacsora a kórházban. Figyelj, rendben van ez szerintem. Hát van édesség is, meg van kenve. Mindenki ezt látszik, vajon, hogy ami meg van kenve, azt szerintem az a tudóza nagyon nagy ilyen delma, vagy nem tudom. Ja, ez margarin, ez nem baj. Meg látszik, hogy ez a párizsi az, ami tudod, így csontos egy kicsit így. Ropog a fogad alatt. Ez a 400 forint kilója volt. Kutya szalámi. Viszont az a nápolyi, figyelj, az legalább adnak kaját, van. Gondolom WC-papírt még neked magadnak kéne vinni. Meg ápolót. Szerintem semmi probléma nincs az egészségügyben. Én azt mondom, hogy ez nem is csak két kenyér, rögtön ott egy harmadik csücsök is. Ne, az három egymáson van rakva, az csak elbújt. Ja, tényleg itt van még rajta. Hát mit akarsz, bazzeng? Én azt mondom, hogy ez bőséges kínálat, ennyit adóztok, ez fér bele. Majd szépen, ha akarjátok, elmentek a milyen egészség? Magánkórházba mentek. Ahogy a Krubi is mondta, hogy mondta abban a számban, hogy... Igen, hogy neki nem lesz drága a magánorvos. Igen. Jó helyre ment a X, te csóró. Hát én is úgy emlékszem, hogy amikor kórházban voltam, akkor valami ilyen bőséges lakomát tálaltak felém. Külön jó korkép amúgy az a nyomkodós telefon a háttérben, és hát valószínűleg egy kis ugye túlcukrozott tea jár emellé. Nem mondom, hogy nem mentem ki a boltba, és vettem még valami. Jó. Azok amúgy jók a menzás teák, de valószínűleg azért nem biztos, hogy ilyen kurva jót tesz. Nem tudom. Biztos valakinek ez kell a kórházban. Biztos kell amúgy a cukor, erő, meg minden, az jó az. Most itt ugatsz rá, az közben lehet, hogy dietetikus írja össze, hogy ez a legjobb, most nem a kaviár, ez kell ahhoz, hogy lehet, hogy ez ilyen vitaminos párizsi, hogy tele rakják vitaminnal, és így lehet csak lenyomni az ember torkán. Azért néz ki ilyen szarul, mert ez az egészséges párizsi. Azt akarom eljátszani, hogy egyszerűen behoznak, így fekszem a kórházba, elém basszák ezt, és mondom, ne arra, ugyan vegán vagyok, úgyhogy légy szíves, hozzanak valami ízét. Szerinted mit csinálnak? Fogják ezt a párizsit, és így lebasznák a földre. Ne szeld meg, akkor így. A párizsi a legjobb, mert így látod, hogy rózsaszín-szerű. Az csak a vértől. Nagy része víz, meg ledarált állatmaradványok. Szóval a párizsibe rakják azt a maradékot, amit már nem tudnak hova rakni. Szóval sok színhúsra ne számítsatok ilyenekbe. Szóval a párizsi az a szemét van összedarálva, és vízzel felhigítve. És... Hát nálunk. Amúgy lehet kapni jó pár és viszonylagos, de hogy ilyen henteseknél maguk csinálják, ott vannak néha, de amúgy egy alapvetően a apám dolgozott olyan cégnél is, ami nem tudom melyik volt az, de hogy egy ilyen nagy húsipari cég, és azóta nem eszik ilyeneket. Igen, ezt hallottam én is hentestől, hogy mióta látta, hogy készül, azóta nem eszik parizert. De és milyen jó neve van amúgy ehhez emellé. Párizs. Párizsi. Ugye, mint a Párizshoz... Ennél már csak annál magyarabb, hogyha amikor a Párizsit bepácolják és megsütik. Ja, az a rántott izé. Fú, geci. Ez a párizsi szelet. Jézusom. Ezt sose fogom megérteni, hogy annak milyen fasz értelme van. Hát milyen fasz értelme, hogy olcsó? Olcsó meg lehet húzni. Kicsit vastagabb szeleteket csinálnak, bepanírozzák, az kész. Jó, csak hogyha meg ezt, ugyanezt a kenyérrel csinálják meg, az már egy finom kaja lesz. De lehet, hogy ez is finom lenne. Itt lesz a izé, majd de jönnek a... De a párizsi szelet az undorító. Majd azt mondják, hogy igen, mert ezt szoktál, ez az igazi kaja, nem a izé, nem tudom milyen izéket eszel te, vegán, vegán pasztákat. Párizsi szelet. Fenyőmaga, bazd meg. Ez a Magyarország. Dobrev Klára szerepelt a Partizánban. Én tegnap végignéztem, hogy felkészüljek erre az adásra, másfél sebességgel, de végignéztem. És nem lehet nem másfél se nézni. Arra jöttem rá, néztem a szarárnyék kormány infóikat, kétszeres sebességgel fogyasztható. Igen. Horror. Szerintem amúgy a Marci korrekt volt, föltette a kérdéseket, de amikor már harmadjára se válaszolt, akkor én is feladtam volna. Szerintem az több válasz volt, mint az, hogy ezért még erőlteted. Az volt a benyomásom, hogy ez egy... Nem. Nem. Nem kérem, köszönöm. Az a szomorú, hogy lehet azt mondani, hogy mondjuk DK-val nézetekben biztos van, ami egyezik. De ugyanezt a Fideszre is el tudom mondani, hogy van, amiben a Fidesszel egyetértek. Elvi szinten. Ugyanígy a DK-nál is egyetértek, persze, mert hangzatos dolgokat könnyű ellenzékből még könnyebb mondani. DK-val és a Fideszben is egyetértünk eszmékben. De mind a kettőnél ott bukik meg, hogy úgy látom, ezek csak eszmék, amiket mondunk, hogy a tettek szintjén meg már úgy érzem, hogy már több a vitánk. És úgy nem gondolom, hogy előrébb lennénk sokkal a DK-val. És úgy érzem, hogy például Marci jó, ez nem is jutott eszembe, hogy pedzegett, hogy oké, okay, hogy ő az árnyékminiszter, de akkor mégis mi a szar hatásköre van, és ezt ja, háromszor megkérdezte legalább, és egyszer se sikerült válaszolni, nincs. De mi lenne, bazd meg? Hát ő a felesége a pártigazgatónak, a pártelnöknek. Igen, igen. Ezt így nem mondta. Igen. Hát ők ketten a párt, és a többiek pedig, akik így, nem tudom, ott így hemperegnek. Mindegy, nem lettem okosabb. Nem vártam csodát, de nem érzem, hogy ezzel előrébb lennénk amúgy. Úgy érzem, hogy ez a tipikus politikus, aki lyukat beszél a hasadba. Úgy érzem, hogy szektát építettek. Volt egy ilyen vájban, hogy nekik van egy tök jó szektájuk, és ők elhiszik, hogy mindenki a szekta része kéne, hogy legyen, mert ott van a megváltás, hogy a szektások általában elhiszik ezt. Azt nem hiszem, hogy nekem is jobb lenne, hogyha ez a szekta vezetné az országot. Nem tudom, neked mi volt a benyomásod? Én fölírtam pár dolgot el, nem. Szóval így sorba haladva elkezdtem irogatni, hogy mi egyáltalán miről beszél. Tehát elkezdi mondani, hogy magas az infláció, és hogy Orbán ezt nem fogja megoldani. És akkor megkérdezi a Marci, hogy de mert neked sikerülne 9%-ra, vagy mi 10-1 számjegyűre lehozni az inflációt? Persze! De és ez hogyan? Úgy, hogy benne megbíznak a nemzetközi piacok, de az Orbánban nem. Szóval ez mi ez a mondás, bazd meg? Bennem meg még jobban. Tessék. Benne még jobban. Ádámban meg még jobban. Te két árnyék, te már három árnyék miniszterelnök van. Én nem mondtam akkorát, mint az Ádám, de mindegy, akkor ezt te nyerted. Minden más, ami érveket fölhoz, az igazából azt az Orbánék is megcsinálták. És ez a külön marha jó volt, hogy a költségvetés tisztaságáról beszél, hogy egy tiszta, átlátható költségvetésre van szükség. Mondja ezt ugye Gyurcsány Ferenc zsebéből, aki meg ugye 2006-ban meghamisította az ország könyvelését. Tehát nekem ez is egy nagy problémám ezzel, hogy persze az emberek változhatnak. Egészen biztosan változhat, még a Feri Bók is változhat. De tényleg, tehát ők pont azok az emberek, akik már egyszer megmutatták, hogy mit csinálnak, és ez kurvára nem volt jó, és utána nem volt annyi bennük, hogy hátralépjenek. És ezzel a pakkal ilyen magas lóról beszélni, hogy ők fogják itt megváltani a, ja, a magas az országot. Meg ilyen kioktató volt végig. Tanárnő jött, és elmondja, hogy mit kell csinálni. Ja, ott a DK működésénél is azt mondja, a politikai boszorkány konyhába ott nem vezetné be a választót. Inkább, hogy hogyan történnek ezek a döntések, és akkor így hirtelen eszébe jutott, hogy ja, de volt egy vita, hát azt elmondom, az egy nagyon nagy vita volt, hogy vajon azt hazudjuk-e, hogy mi az Európai Egyesült Államokat szeretnénk, vagy ne, és azt hazudtuk végül. Ez óriási vita volt a pártban. El tudom képzelni. Ott ül a Feri. És ez volt a nagy vita, hogy részegen... mondjuk ezt a nagy merész dolgot, és... Mondjuk ezt a tét nélküli dolgot, amit soha nem fognak számon kérni rajta. Az az egyetlen dolog, amit csinálnak, hogy így mond valamit az Orbán, így így röffent valamit, és akkor a Feri meg oda rohan, és így az ellenkezőjét röffent. Hát ezt mondták is, hogy ez erre jött létre a DK, hogy a Fidesszel semmilyen szinten nem lehet, nem tudom milyen szó. A szöges ellentét a Fidesznek, igen. És ez mondjuk ez nekem nem a Fidesz ellentéte kell, hanem alternatívája. És ezt nem látom. Hát neked. Kedvencem az volt, amikor ő mondta, hogy hogyha valaki Fidesz-bérenséggel gyanúsítgatja őket, hogyha perelhető, akkor azt beperelik. Igen, fáj, ezt meg akarod nézni. Ott konkrétan ott is vagyunk. Ezt remélem, hogy benne adja a sín. Persze. És felteszem, hogy olvastad, vagy volt munkatársad, aki olvasta a Szabad Európán azt a háromrészes cikksorozatot, ami alapvetően arra fut ki, hogy a DK-val szemben nagyon sokaknál fogalmazódik meg a kollaboráció vágya. Ezt teljesen alaptalannak látjátok, teljesen alaptalannak tartott te magad is, vagy foglalkoztok ezekkel a típusú vádakkal, amik megfogalmazódnak veletek szemben? Hát amennyiben úgy fogalmazódnak meg, hogy perképes, akkor bepereljük, mert hazugság. Igen, rágalmazás. Hogyha van az Orbán rendszernek kérlelhetetlen ellenfele, ha van az Orbán rendszerben olyan politikus, vagy olyan politikusok és politikai erő, aki soha egyetlen egy pillanatra nem kötött kompromisszumot a Fidesszel, akkor azok mi vagyunk. Mondja az öreg 70-30-as banda, bazd meg. Szeretnéd, hogy feljelentsenek a DK-sok? Akkor na, megadom a terepet sok kell. Köszönöm szépen. A DK a Fidesz Bérenc pártja. A DK nélkül a Fidesz nem létezhetne. Nekem ez a véleményem. Így már nem tudnak feljelenteni? Vagy... De még azért segítek, várjál. A Gyurcsány az Orbán zsebében van, a Gyurcsánynak meg a Dobrev Klára van a zsebében. Szóval mind a ketten ott vannak az Orbán zsebében. Ja, és a Orbán meg a Putyin zsebében van. A végén mindenki valakinek a zsebében van. De ezt a pofátlanságot, hogy ezt ilyet mondjam, hogy a Fidesz-szel ők soha semmit, és akkor mindezt úgy, hogy amúgy... Tudom már, milyen mörcsöt akarok. Értem, hogy mit akarsz mondani, most meg kell szakítanom. Tudod, melyik az a orosz baba, amikor így... Ezért... Ja, ilyen Matyoska baba. Igen, hogy egy Putyin, kiveszed, ott egy Orbán, kiveszed, ott egy Gyurcsány, kiveszed, ott egy Dobrev Klára. Én meg tudod, milyen mörcsöt szeretnék. Van DK-s webshop? Én ilyen mörcsöt szeretnék. Árnyék kormány bögre van? Ez tényleg egy szekta van. Küldjetek már, DK, ne legyetek már, geci. Nem olyan drága ahhoz képest. Hát az én a saját pénzemből nem venném meg. Ezért már kapok egy liter kólát. De nézd meg, van minden. Ja. Ott Gyurcsány a konyhában, takarodj. Na, 1000 forint csak. Ott egy Kálmán Olga könyv. Kálmán Olga. Nagyon jó. Szeretem ország. Hát ez azért drága. A Kálmán Olga az megkéri azért az árát. De nézd, van DK-s gyufa is, de a Dobreves az 120 forint. A DK-s száll. Drágább a Dobre. Ki a faszom, amikor így gondolják, hogy legyen webshop, oké, okay, egy pártnak, tudom is én, hogy támogatni kell, de hogy Dobreves gyufát akarok bazdmeg. Dobrevről is egy 2006-os képet raktak be már megint. Dobrev Klárás, Luffy. És van hozzá 15 forint egy Luffy tartó pálca, ne kelljen máshova menned. Ne kelljen a herbalomba menned. Nem hiszem el, azért. Van DK-s maszk is legalább. Ja, ez csak így eszembe jutott, és hát tényleg mindenkit be fognak perelni, aki bármit állít róluk, hogy ők esetleg a Fidesz zsebébe lennének. És hát nagyon büszke Dobrev Klára az Árnyék kormány munkásságára, ami bár tudnám, hogy mi a faszom. Én meghallgattam az Árnyék kormány első három hónapjára. Jó, erre nem számított, hogy valaki meg is hallgatja. Ezzel most betrükközted őket. Igen. Hogy most bármit lehet mondani, azt gondolod, hogy az emberek 99%-a jogosan nem fogja erre fordítani az idejét, hogy majd megnézi, mit csinál az Árnyék kormány, de Csokkert nem szeretik a politikusok, mert ő megnézte. Óriási utána nézést vágtam itt. Amúgy tényleg vannak ezek az Árnyék kormány infók, ami, hogyha fegyvert fognak a fejemhez, se fogom végignézni őket, mert a Molnár Csabát és a Kálmán Olgát... Csodálkozok, hogy nem mennek az újságírók rá. Hát elmennek, a Bohár Dani az ott ül, és jó, de most hisztizett, hogy nem megy a ellenzéki újságírók, oda nem mennek, de ki tudja, ez komolyan. Azon is hisztizett. És miért mennének? Komolytan az egész. Most az, hogy DK-sok úgy játszanak, mint a kormányoznának, az olyan, mint a diákok, amikor ilyen diákparlament van, meg ilyen kamuensz, és akkor ez így mókás, de hogy így azért csak nem kell azért elmenni az újságíróknak és végülni ezt. Én nem tudom, tehát ez ráadásul ugye ott került szóba, hogy arról beszéltek, hogy megkérdezte a Marci, hogy miért nincsen a sajtóban a Dobrev Klára többet, és hogy ezt ugye a Bohár Dani is ezt szokta mindig föltenni, hogy hova tűnt Dobrev Klára, mióta van ez az EU-s korrupciós botrány, azóta feltűnően eltűnt, és akkor erre mondta a Dobrev Klára, hogy Hát, hogy még ilyet, hát, hogy ő nem, hát ő egy csomó olyan ott van a nyugati fényben, meg a szabad Európában, takarodj már. A saját propaganda oldalokon ott van. A DKTV-n ott vannak az Árnyék kormánynak a tagjai. Ja. De az Árnyék kormány infón se ő szokott amúgy beszélni, hanem ő így néha jelenik meg. De amúgy én értem, hát Európa parlamenti képviselő, hát nyilván nincs erre ideje, mert az Európa parlamentbe kell így ülni és malmoznia. Nem tudom, hogy ott mit csinál, erről se beszél semmit. Csak itt elmondta. Hogyha a Telexnek adnának egy hosszú interjút, a Telex kimenne oda is. Valószínűleg, de amúgy meg én nem is értem, hogy egy politikusnak tényleg ez, ahogy mondod, hogy a szektás feeling, hogy a saját szektánknak ott nyilatkozgatunk, minket úgyis csak azok érdekelnek, hogy azt a pár szavazót, azt megtartsuk. És akkor emlékszem, amikor akkor fáztam rohadtul, amikor bejelentették ezt az Árnyék kormányt, és még nem ment, a jól van ez így. És így kapartam a falat, bazd meg, hogy ne idegesíts már, jön az összes puskapor, bazd meg, nincs mivel előjük. És akkor de itt van az Árnyék kormány, elérkeztünk végre ide is, meg lehet nézni a honlapját, akkor még az se volt neki, bejelentették az Árnyék kormányt, úgyhogy egy honlap nem volt. Bazd meg, a iszének, a Deák Daninak a Facebookjáról kellett tudomást szereznem róla. És akkor itt az Árnyék kormány, micsoda dolgok vannak, Dr. Dávid Ferenc kamarai törvény. Értitek? Rónai Sándor, aki még nem vagyok meggyőzve, hogy nem az Egonnak valami rokona. Orbán Viktor hazudott az EU-nak, hát nagyon jó. Ott egy Dobrev idézet, remek, és három YouTube videó, ami valójában csak kettő, az Árnyék kormány megalakulása, és az első három hónap, a második három hónapról már nincs. De várj, ez mit csináltak az első három hónapban? Jó napot kívánok! Milyen eredményeket tudnak felmutatni? Hát, hogy azt mondták, hogy ők még jobban megemelnék a nyugdíjat, és hogy még kevesebb lenne az infláció. Szerintem ez jó. És még több fizetést adnának, és még jobb lenne az oktatás, és minden jobb lenne? Igen. Várjál, akkor, ahogy ezt finanszírozzák, adót emelnének? Vagy ezt nem? Vagy még csökkentenének adót. Ezzel sikerülne elérni ezt a többletet a költségvetésben. Én úgy láttam, hogy ezek profi gazdasági szakemberek amúgy. Igen, igen, de hogyha megnézed az Árnyék kormányt, tehát ott biztos vannak benne nagyon jó szakértők, bár amennyire láttam, leginkább MSZP-s múmiák vannak benne, akiket átmentettek, meg hát most már nem tudom, már vannak ilyen mindenféle Árnyék kormánybiztosok, akik az Olivio, meg mit tudom én, valaki átjön, akinek így van olyan neve, amit megjegyeztek a szavazók, akkor ez van kapva a mi humbugot. Az is, amit felvetett a Marci, elgondolkoztam ezen a dolgon, ezen a népszavazáson, hogy most törvényjavaslatokat nyújtanak be, akik tényleg senkit nem érdekel. És mondta, hogy a népszavazás, hát ez nem az ő útjuk, de jobban belegondolva, de lehet, hogy azért, mert ott tényleg borsot lehetne törni a Fidesz orra alá, mert egy népszavazáshoz 100 000 aláírás kell? És azt nem lehet elvitatni, hogy most a DK lehet, hogy a legnagyobb ellenzéki párt, és ha más nem, de legalábbis van egy szektája, van egy nagyon nagy mozgósítható embertömege, igen. Szóval, hogyha valakik tető alá tudnának hozni egy népszavazást azzal, hogy mozgosítanák az összes DK-s emberüket és aláírás gyűjtenének, akkor azok most ők. Szóval, ha valaki tudna népszavazást kezdeményezni, azok most ők, és azzal tényleg lehetne tematizálni dolgokat, ezt mégse csinálják. Ezt én se értem. Nem? Amúgy ezt mondta a Klára, hogy igen, ezt ő is úgy gondolja, hogy mozgósításra jó a népszavazás, de hogy ezen kívül semmi másra. Azt értem ebben, hogy azért nem visz előre mostanság a népszavazás, mert pont a Nonimpia óta nagyon odafigyel erre a kormányzat, hogy ne engedjen át népszavazási kérdéseket, ugye, amit múltkor beszéltünk. De azóta sem néztem meg, hogy most akkor a Fudanos átmente, vagy most milyen izébe van, de milyen stádiumban van, de látható, hogy nincsen még mindig népszavazás abba se, és közben meg, amit múltkor néztünk, egy csomó népszavazási kezdeményezést beadtak, és nagyon sokat el is kaszáltak a francba. Amúgy azért, hogyha a Gödény György adja be, vagy a Torockai adja be, vagy a nem tudom, az a bértüntető csávó, aki ugye nem bértüntető, hanem egy politikai őrült. Attól még szerintem ugyanazok alapján a szakmai érvek mentén kell megítélni, hogy az egy működőképes kérdés, aztán majd vagy összegyűjti rá az x 100 000 ajánlást, vagy nem, vagy aláírást, és ha nem, akkor nem kell róla beszélni. De úgy tűnik, hogy egyszerűen nem mennek át népszavazási kérdések. Úgyhogy ilyen szempontból egyetértek vele, hogy ez nem megoldás, de nem tudnék mondani egy törvényjavaslatot az Árnyék kormány működéséből, meg amúgy is kit érdekel? Ez megint az, hogy távolabb vigyük a politikát az emberektől. A törvény, ha valamit, akkor a törvényjavaslatot érti az ember. Nem bazzánk. Én dolgoztam még törvényjavaslatokon is a közigazgatásban, és amúgy akik írják, azok olyan vitákban voltak, hogy volt, amit némelyek ugye nem értettek, hogy mi a fasz volt. Ez külön szakma baznak, hogy megírj egy törvényt. És akkor, igen, itt van, tessék, itt az új földtörvény. Ezt így benyújtom. És ez ki fogja megérteni, hogy abban mi mire vonatkozik? Nevetséges. És ezt mondja a Dobrev Klára, hogy ezzel megmutatja, hogy az embereknek, hogy mit dolgozik az árnyék kormánya. Menjünk tovább. Van egy haverjuk, aki egy kicsit gyanús ügyekbe keveredett, de aztán mondta a Dobrev, hogy már bocsánatot kér. Ja, az, hogy is mondta Dobrev, várjál. Tehát, hogy ez a Rácné Földi Judit, ugye az volt a sztori, hogy kiderült, hogy valami offshore cégben, hát nem pozícióban volt, csak aláírási pozícióban, és valami céghálóban ilyen furcsa offshore cégek is voltak, viszonylag sok, adóoptimalizálásra. Tehát azt mondja Dobrev, hogy ennek a politikai árát megfizette ez a Rácné Földi Judit. Ja, azt mondta Marci, hogy ez nem teljesen jogos, mert bekerült a parlamentbe. De mondta, hogy de az előválasztáson nem tudott indulni, vagy elbukta, nem tudom. És igen, de utána az Isten ugyanúgy ott volt. És nem, hanem hogy most fél évvel később jut be. Ja, ez volt az ára? Óriási érve a Dobrev fethetetlen Klárának, aki ugyanezt a nyilatkozatot írta alá, látjuk, hogy mennyit ér, hogy de a pártok aláírták a megállapodást. Ott a lista. Az alapján fog bejutni, hát a szent és sérthetetlen, ezt mindenki elfogadta. Gondja a Marci, hogy de bazen elfogadta mindenki azt is, hogy ezt az etikai ézék, ezt aláírt, és aki ennek nem fel, meg az kiesik. Ez volt rá az érve. Nem lenne korrektebb a választók, meg akár bárki személyben az, hogy akkor ő ezt az embert, aki ebbe az ügybe keveredett, sajnos neki akkor nem kérik a munkáját. Nem lenne korrektebb? És mégis fontosabb, hogy nem tudom, ő valami haver, vagy mitől van ez? Én azon gondolkodtam, hogy vajon mi a rosszabb ez, vagy ugye a Gréci Zsolt, aki ott a faszát veri, vagy tudom is én mit csinál. A Gréci Zsolt nem mondotta ezután, hogy kikerültek róla ezek a képek, de ő igazából a bizalmunkat így nem játszotta el, csak lejáratta magát, vagy igen. Hát valaki lejáratta figyelj, őt. De ez a borkai izé is most díszpolgár lesz, nem? Igen, és meg is érdemli. De hogy ez a Rácné Földi Judit, ez meg konkrétan visszaélt a szavazók bizalmával. És még időben lebukott vele, és még időben el is takarították onnan, majd most visszamászott az ablakon. Eközben bizalomról beszél a Dobrev Klára, hogy nekik minden bizalmuk megvan felé. Hát nekik lehet, csak nekünk nem. De hát ezt meg már ugye leszarják. Megint ezt éreztem benne, Ádám, hogy itt van ez a kibaszott biznisz. Ez az ő cégük. Ebből fognak megélni. Nem cégük, szektájuk. Hát igen. MLM. Igen. És nekik ez a fontos, hogy ez a biznisz az menjen. De amúgy lehet, hogy tényleg így van, hogy a Rácné Földi Judit csőbe lett húzva, és tényleg csak rábaszott, de közben a Válasz Online-on első 18-án már idén kijött egy cikk. Jogerősen legyőzték a Rácné Földi Juditot, aki beperelte a Válasz Online-t, hogy nem mondhatja azt, hogy letagadta az offshore cégét. Azt mondja, egy dolog hiányzott eddig a múlt eltörléséhez, az, hogy Rácné megnyerje a jó hír neve megsértése miatt ellenünk indított monstre pert. A DK-s személyiség Schiffer András bízta meg, hogy a bírósággal gomboltasson le 1 millió forintot kamattal szerkesztőségünkről. Mindez nem sikerült. Ja, még itt a Schiffert gyanúsítgatják, de az öreg Rácné Földi Judit elbukta a pert. Lehetett róla mondani ezeket a csúfságokat, amit a Válasz Online mondja. Hát legalább azt csinált, amit a Dobrev mondta, hogy beperel mindenkit, ha nem igen. Tetszik, amit mondana. Ja, most még azt akarom megnézni, hogy van-e még egy dolog kb., amit el akarok ehhez mondani, de ja, igen. Ugye ők nem ítélik el az előválasztást, bármint mind mondjuk a Ungár Péter, meg nem tudom, ki mondta még, a Donát Anna is talán mondta. De itt a Dobrev is erről magyaráz, hogy hát igen, a politika az egy eredménycentrikus dolog, és ami eredményt hoz, azt kell megcsinálni. Hát érdekes, hogyha innen nézzük Dobrev Klára, lehet innen is nézni az összefogást, innen vizsgálni, hogy sikerült-e, de akkor vizsgáljuk már elmúlt 12 évbeli szerepléseteket is. A negyedik kétharmad után DK, mint legerősebb ellenzéki párt, lehet, hogy akkor már leszerepelt ennyi idő után szerintem. Most már akkor, ha nézzük az eredményeket, akkor nem sikerült. Értem, hogy a DK elméletek nőtt szerintetek, és hogy az üvegplafon szerintetek a határa csillagoség, de én onnan is nézem, hogy vajon a DK-nek a fő célkitűzése, hogy a Fideszt leváltsa. Ezt négyszer nemhogy nem sikerült, hanem minden négyszer kétharmada lett a Fidesznek. Szóval, hogyha az eredmények, akkor nézzük innen Klárikám. Nem jött be. A másik meg, hogy akkor kinek van sikeres politikai modellje a Fidesznek. Tehát akkor csak át kell venni egy az egybe a Fidesz politikai modelljét, és akkor sikeresek lesztek. Akkor ez van, akkor nem kell itt izét Európai Egyesült Államozni, meg nem tudom. Pont egy pillanatra úgy éreztem, hogy van beleszólásunk az ország dolgaiba, amikor előválasztást tartottunk, és szavazhattunk esetleg külsős jelöltekre, meg nem tudom. Az volt a legrosszabb érzés, amikor azt láttam, hogy a Jobbik meg a DK megegyezik bizonyos körzetekbe, így leosztják a lapokat, hogy ők ott nem indulnak egymás ellen. Pont annak kellett volna lenni, hogy mindenhol mindenki elindul, megnézzük, hogy ki a legalkalmasabb. De hogyha az lett volna a lényeg, hogy legyőzzük Orbán Viktor jelöltjét, akkor ez lett volna a legmegfelelőbb megoldás. Nem ez történt. Ez lett, hogy jött a külsős, a Márkizaj, aki nyilván nem tökéletes, de látták a pártok, hogy nem az ő jelöltjük van, és akkor mindenkinek már nem is olyan fontos a választás. Addig gőzerővel tudtak dolgozni a választáson, a kampányon, utána már kicsit el lett az engedve, mert ha nem a mi jelöltünk van, akkor hagyjuk is az egészet, mi nem rakunk bele annyi energiát. De hogy és nem? Aztán meg utána lehet mutogatni, hogy minden az ő hibája, minden az ő hibája. De hát megpróbálhatták volna megpucsolni, amikor bejutnak a parlamentbe, amikor kormányt alakítanak. Nyugodtan lehetett volna ezt is csinálni, nyilván amúgy remek kormányzóképes erőhatását keltette volna. Valószínűleg csak úgy lehetne leváltani itt ezt a rendszert, hogyha valami őszinte programmal állna elő valaki, ugye, amit nem tudom, már évek óta hallgatjuk ezt is, hogy csak az, hogy újra legyen írva a választási törvény, meg a fékek, meg az ellensúlyok azok vissza legyenek téve, ezt kétharmaddal megcsinálni, és utána pedig elhúzni a faszba és kiírni az új választást. Ezt így lehetne megcsinálni. Ebben meg ugye nem érdekelt az, akinek az egyetlen elképzelése az, hogy ő ebből fog megélni a következő 20-30-40 évben. Folytatódik, mert Tibi atyának nem tetszett ez az interjú, úgyhogy ezt... Tibi atya, Gulyás akkora mémet osztott meg, hogy megőrült. A Gulyás Márton, amikor bármelyik politikus bemegy hozzá, mérges. Gulyás Márton, amikor a Gyurcsány házas pár bemegy hozzá, mosolyog. Amúgy lehet ezt mondani, de én ezt nem éreztem. Szerintem ugyanúgy megkérdezte a dolgokat, ugyanúgy megkérdezte többször, ha meg akarta, de egy fideszes sem szokott ordibálni amúgy. Hát igen, az a gond, hogy már tehát egyszer láttuk, ahogy a Gulyás Marci a Tóth Csabát tönkreteszi a nyilvánosság előtt, és már mindenkivel szembe ezt várjuk, hogy akkor tegye tönkre. De nem tudom, biztos lehetne amúgy szőrösebbeket kérdezni, meg biztos... Nézzük, mi a Tibi atyának a mondja, és utána én is mondom, mi a Tibi atyával gondolom. A Partizán olyasmi, aminek nem szabadott volna megtörténni a magyar nyilvánossággal. Mégis nagyon jó, hogy megtörtént. Jó. Azért nem szabadott volna, mert a médiában alapvetőnek kellene lennie, mennyi feltételes mód, hogy minden szereplőt megszorongatnak és elszámoltatnak a nyilvánosság előtt. Nem volt az, és a mai napig sem az, és ebben más a Partizán. Gulyás Mártonnak rengeteg nehéz döntést kell meghoznia, és értjük, hogy nem fekete-fehér a kép. De ha nincs kérdés a Gyurcsányékhoz 2006-ról, akkor a csatorna olyan értékei sérülnek, amik életre hívták. Reméljük, nem lesz ebből tendencia. Dicsértessék, ezt még mindig nyomják. Jó, akkor ehhez pár hozzáfűzni valam van. Az egyik az, hogy legit kérdés lehet, hogy most nem tudom, szerint elég kemény volt-e a Dobreve. Szerintem gyakorlatilag több dolgot összeszedtek, mint én jogos kritikát összetudnék, mert tényleg utána néztek, és mindenfélébe belekérdeztek. És onnantól kezdve meg, hogy mit válaszol a politikus, egyértelműen látszott, hogy nem nagyon tetszett a kommentelőknek, az embereknek, hogy mit válaszolt. Szóval szerintem reklámnak semmiképp sem mondanám amúgy, amit most kapott itt a Dobrev, de az, hogy még most is 2006-ról kéne kérdezgetni, ezzel nem értek egyet. Sokkal relevánsabb kritika, hogy a mai aktuál politikába kérdezel bele a Dobrevnél, és arra azon sül fel. És hogyha azt látnám, hogy a Gulyás Mártonék még mindig a 2006-ról kérdezgetnék a Dobrevéket, akkor azt gondolnám, hogy most nincsenek problémák, de pont, hogy láthatóan most is nagyon sok probléma van ezzel, és arra is rávilágítanak, és az, hogy még mindig a 2006-ron rugóznánk, az én szerintem az kurva kínos lenne már egy ilyen egyórás aktuál politikai adásban. De nem tudom, mi a faszt kéne még 2006-ról a Dobrev Klárával beszélni. Azt remélem, a Tibi atya is tudja, hogy az elkurtuk az csak részben valós történésekre van alapozva. Nem pontosan úgy történt minden, ahogy abban a filmben volt. Én tudom, hogy nagyon szorítottátok a széket, idegességetekbe, hogy de ott vannak a rendőr! rendőrök az MTV-á mögött. Értem, nem minden így történt. Nem ugyanígy mondott mindent a Dobrev, és valószínűleg a Gyurcsány jobban benne volt. De mindegy is, tényleg, szerintem is ez kurva kontraproduktív lenne, csak erről, még mindig ezen dugózni. Nem csak erről, de akkor is fura lenne, hogy még mielőtt aktuál politika rátérnénk, akkor 2006-ról akarnád kérdezni, az egy, akkor egy átfogó izé kéne. Egy átfogó kérdéskör, és az hogy épített bele? Szerintem sokkal cikibb amúgy, hogy nem tudnak válaszolni arra, hogy a Dobrevnek mégis milyen hatáskörei vannak. Nem, mi a fasz az elképzelése? Hogy miért nem nyilatkozik ellenzéknek, hogy miért van egy korrupt politikus még mindig náluk. Ezek sokkal kínosabbak, mint még mindig a 2006-ról kérdezgetnie. Szóval nem gondolom, hogy ez igaz. Igen, most nem tudom, én is úgy beszéltem, mint hogyha már mindegy lenne ez a 2006. Nem mindegy, nagyon sok mindent föl lehetne még abba tárni, ott is vannak szinte még titkosítva anyagok. De például ezt a Fideszen miért nem kéri számon a Tibi atya, aki elszámoltatást ígért meg minden ilyesmit? A Fidesz, akinek minden eszköze meg lenne, hogy felderítse az egész 2006-ot. Vajon nem azért, mert akkor nem lehetne Gyurcsányra mutogatni még mindig? Mert vagy kiderülne az, hogy Gyurcsány hibás, és akkor elvinnék a politikai szintéről, ami nekik nem jó, vagy kiderülne, hogy Gyurcsány nem hibás, és az ugyanúgy nem jó a Fidesznek, szóval nem tud jól kijönni belőle a Fidesz, úgyhogy hagyja is az egészet. Ezt én azt olvastam egy vadhajtások kommentben, hogy nem véletlenül lapít ezzel kapcsolatban a Fidesz, mert a Gyurcsányi fletónak a seggét azt a CIA védte be még annó, és rákoppintottak a fideszes elszámoltató kezekre. Ja, biztos, szegény hát, fideszes. Nem tudom, de tényleg az tény, hogy ja, még ő nem lett elszámoltatva. Mindegy, a másik, a Tibi atya, még mindig értetlenül állok, bazdmeg. Értem, hogy nem tudom, biztos nagyon értelmes emberek szerkesztik ezt a magazin, de számomra annyira röhelyes ez az egész Tibi atya, egyfelől, hogy ezt bárki követi, hogy lelopom a 9gag-ről a mémeket, vagy a Redditről, és akkor magyarra fordítom, és akkor hozzáírom, hogy dicsértessék magad. Rárakom a Tibi atya logót, mint hogyha én találtam volna ki. Kurva ciki. De hogy nem tudják eldönteni, hogy értem, nem is mindent a Tóth Máté írja szerintem, de Tóth Máté legalább már van egy külön csatornája erre szerintem. De hogy most véleményeket akarnak írni, és ezt szoktak ilyen cikkeket is írni, meg szoktak Facebook bejegyzéseket írni, annyira véleményt akarnak írni, akkor annyira röhelyes, hogy hát, hova írjam? Írhatnám a nevembe, de akkor nem érdekelne annyi embert, vagy fel kéne építenem egy saját másik brandet, ami erről szól. Szóval 10 9gag mém közé beszúrok egy véleményt, mert itt tudom, hogy sok emberhez eljut. Nekem ez röhelyes, hogy bazd meg egy ilyen, mintha a 9gag szerkesztői néha kiraknának egy politikai állásfoglalást névtelenül. És akkor ugyanúgy odaírod, hogy dicsértessék, miközben próbálsz komolynak lenni meg. Nekem ez egész annyira ilyen furcsa érzés, hogy bazd meg, hogyha ezt a Tóth Máté írja, akkor miért nem a Tóth Máté nevében van kint, miért nem a Tóth Máténak a csatornáján, vagy nem tudom, de az, hogy Tibi atyára rakják föl, csak azért, mert ez röhelye szerintem. 2 vagy 3 ilyen alkoholista mém közé beraknak ilyen politikai méghozzá hülyeséget is írnak ki, ez meg másik dolog. Biztos szoktak jogos dolgokat is kiírni, de hogy így bebújnak a Tibi atya, nem tudom mi ez, brand mögé, és még a nevet se vállalják, ami oké, nem kell vállalni a nevet, ez egy vélemény, ez egy legit vélemény, de akkor is nem azt érzed, hogy organikusan illik ebbe a brandbe, amit itt kialakítottak, hanem az, hogy ide rakom ki, mert itt tudom, hogy elolvassák. És akkor mi ad legitimitást ennek a véleménynek, amért ide kell kirakni? Az, hogy összegyűjtöttem 1 millió követőt 9gag-ről lopott mémekkel? Mik ezek a darabszarok amúgy? Na mindegy, viszont én meg azt érzem itt furcsának, pont a Tibi atyától, mikor bement az igazságot Tóth Máténak a Partizánba, és megkapta a kemény kérdéseket, akkor hirtelen ugye minden olyan mémet, amire kérdés érkezett, azt nem ő csinálta, hanem a másik gyerek. De akkor bazd meg, akkor legyen odaírva, melyik az, amit Tóth Máté írt ki. És akkor legalább tényleg, ha már ő ezzel ugye még a Partizánba is bemegy parádézni, hogy ő a Tibi atyát csinálja. Ja, utána meg megy a számonkérés, ami amúgy lehet jogos, de azt is tegyük hozzá, hogy a Partizán nem egy közszolgáltatás. A Partizán az egy teljesen magán kezdeményezés. És a Gulyás Márton szerintem soha nem rejtette véka alá, hogy ő milyen beállítottságú, ő mit gondol a világról. Persze, azt se rejtette véka alá, hogy Gyurcsányékkal alapvetően nem ért egyet mindenben, meg a 2006-ot ő se tapsolja, de bazd meg. Ne kérjünk már számon rajta valami olyat, amit soha nem vállalt. Soha nem vállalta az, hogy ő egy közszolgálati riport műsort fog csinálni az MTV helyett. Ő azt mondta, ő elkezdte csinálni ezeket a tényfeltáró riportokat, elkezdtek vele beszélni politikusok, organikusan így épült ki, ezt ígérte, ezt csinálja azóta is. Én sem mindig örülök, amikor mit tudom én, van az a kép, amit a kontrások is kiraktak a háttérbe, amikor szomorkodik, hogy nem nyert a faszom tudja a DK, az összefogás, nem tudom. Nem tudok vele úgy együtt érezni, mert én meg leszarom, hogy ezek az emberek nem jutottak be még többen a parlamentbe. Attól még nem tudom. Nekem olyan fura, hogy így, igen, furcsa ez a számon kérés, olyan, mintha kicsit úgy érzem, mintha én elmennék a Budapest Bike maffiásokhoz, és számon kérném ott az embereket, akik minden héten megjelennek, és amúgy csinálják, amúgy jó dolgokat csinálnak, hogy miért nem jöttek el még egy nap szendvicseket csinálni. És én utána nem megyek el egyik nap se. De számon kérném, hogy miért nem csináljátok még több ilyet, miért nem önkénteskedtek még egy harmadik napon is, és megkérdeznék, hogy te ezt, ja nem. És akkor a Tibi atya az mit csinál? Ezt csinálja helyette. Én minden alkalommal fodrásznál. Jó. Tibi atya, mi ez a szar mém? Nem, a Tibi atya nem vállalt el, de akkor számon kérem, amikor lesznek vicces mémek itt. Szóval ekkora mém oldalként azért már illene felelősséget vállalni, nem? Például az alkoholizmus ellen. Ne, őt ne kérjék számon semmiért. Ők mém oldal. Az egy vicc. Vicc, de azért véleményt írhatunk. Ja, de hogyha az a véleményt számon kérik, akkor nem én írtam. Szóval nagy ez mindig egy nagyon kényelmes bazd meg ez az egész. A legszomorúbb, amúgy a leghitványabb szemét dolog, amit művelt ez a Tibi atya a világgal. Emlékszem, amikor egyszer feltettem egy kérdést, hogy vajon hol lehet Budapesten jó bort inni, akkor valaki ezt belinkelte, hogy itt a Humbák művekbe bazd meg. A Humbák művek. Lehet, hogy boruk jó, nem? Hát lehet? Nem tud elképzelni, hogy jó boruk van? Jó, majd egyszer bemegyek, és ezt megnézem, most... amit előtte láttam a régi Tibi a kocsmában, ott fúj bazd meg. A soproni fokszínező kékfrankos önmagában az a savanyú, az a Brucknerben, a Rákóczi utcai Brucknerben. Ott jobb bort ittam, bazd meg, mint a Tibi atyánál. És ez nagy szó. De ne kérdsz ők számon, mert akkor azt se lehet számon kérni. Ja, igen, ők meg minden, majd tőlünk is minden számon fognak kérni. Amúgy jogosan kérjük egymás számon, csak akkor, és hát nem jogosan szerintem ez. Számon kérni sem biztos, hogy jogosan kérni egy számon, de egy olyan dolgot kér számon, ami szerintem most nem valósult meg, vagy nem így volt, vagy hülyeség, de értem, csak akkor őket viszont soha semmilyen nem lehet számon kérni, mert akkor meg már rögtön megy a más csinálta, meg az nem az ő dolguk, ők meg csak szórakoztatni akarnak. Mindegy, Tibi atya, nem lehet semmit mondani, vigyázzál, mert sokan követik. Ja, jó úgy, gyerek, nincs vele baj. Igen. Ismeritek a csávókat, én is kritizáltam őket, ugye egy neres honlap, ugye a Creator TV az mondhatjuk, hogy neres, mert az Foszforrend csinálja, nem tudom milyen pénzekből, és ezt üzenném valamennyire a potenciális szponzoroknak is, hogy hiába van itt több százer megtekintés videónként, amit nem tudom, hogy most hirdetik-e vagy sem, de hogy közönség és közönség között is van különbség, és abban is, hogy mekkora vásárló ereje, abban is, hogy mennyire veszik komolyan az adott tartalmat, vagy mennyire teszik meg az extra lépést, mert ők is indítottak Patreont, a csávók már egy hónapja egy patronjuk van. Viszont nekünk rengeteg patron exkluzív dolog jön majd a következő hetekben. Most is kiraktam egy képet, nagyon tízeltem a... Ezen a héten mindegy, a jól van ez ígyek, le vannak szarva. Ami a fókuszcsoportra jön videó, szombaton valószínűleg, az, amin már hetek óta dolgozunk. Nem csak ezen a videón, hanem hogy összeálljon egy formátum, amit tovább lehet vinni, úgyhogy szombaton jön a fókuszcsoportra, minden összeáll, és nagyon várom már, hogy kimenjen, mert nem tudom, mikor forgattuk már, egy 3 hete minimum. Ja, azt a videót majd lehet mutogatni az ismerősöknek, barátoknak, a ellenségeiteknek, és amúgy ezt is küldjétek. Igen, iratkozzatok fel, mert nincs 100 000 feliratkozónk, azt ilyen látom interneten, a kis pár tízezres csatorna, így hivatkoznak ránk. Látját, nem vesznek komolyan, hiába néznek majdnem 100 000 naponta, nem vesznek minket komolyan, mert alig van feliratkozónk, és ez miattatok van, mert nem vagytok feliratkozó, és ezért nem jön ide a Gyurcsány meg az Orbán, hogy együtt jól van, ez így tartsanak. Amúgy igen, ügyesek vagytok, hogy már 56 000. 56 000 ember ügyes. Igen. Többieket hol van a várjuk. Többi? Megnézitek, ilyen 80-100 000 a videókat. 100 000 jön a Puzsér, mint tudjátok. Ja. Ennyire gyűlölitek a Puzsért? Nem szeretnétek, hogy itt üljön? Csináltok még egy profilt, kövessétek be, ha jól van ez így, iratkozzatok föl. A Puzsér azt mondta, hogy nem hajlandó. Nem hajlandó beülni egy ilyen kis csatornára, egy pár tízezresre. Na jó, ez egy epik hosszú visszatérő rész volt. Köszönjük, hogy itt voltatok, és kezdődik egy újabb hét. Ami mi... Minden nap, így holnap is itt leszünk. Már csak az a kérdés, hogy ti itt lesztek?